मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिम् भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हमने कल जो है प्रथमा निर्देशतम समास उपसर्जनम, समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा है, उसमें कष्ट स्थिरता संकुलया खंड दो की सिद्धि हमने कर दी थी कि कष्टम स्थिरता है कष्ट स्थिरता द्वितीय तत्व समास है और संकुलया खंड है संकुला खंड है तृतीय तत्व समास है। दो की सिद्धि हमने कर दिया था। आज जो करेंगे यूपाय दारू यूप दारू, यूप के लिए जो दारू, यूप कहते हैं खंभे को, यूप मतलब हुआ खंभा और दारू माने हुआ लकड़ी। तो खंभे के लिए जो लकड़ी है उसको कहेंगे यूप दारू। तो यहां पर यूप प्रातिपदिक है, उससे आगे गे विभक्ति हो गई है, दारू सु है और यूप गे और दारू सु स्थिति में जो है चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुखरक्षित ही। ये दो दूसरा अध्याय पहला पाद का 35 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। तो दूसरा अध्याय पहला पाद निकाल लिया हाँ जी। तो 35 नंबर सूत्र है चतुर्थी चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षितार्थ हितई ही। तो चतुर्थी जो है इकारांत स्त्रीलिंग चतुर्थी शब्द प्रथमांत एक वचन है तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षित तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षित ही। अकारांत पुमलिंग तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षित शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन है। यहाँ पर जो है तदर्थ में तदर्थार्थ बलहित सुखरक्षित में समास है। तो तदर्थार्थ में पहले तदर्थ का है तस्मै इदमिति तदर्थम चतुर्थी तत्पुरुष समास है। यहाँ पर भी तस्मै इदमिति तदर्थम, यहाँ पर चतुर्थी योग विभाग करके उसके लिए यह, ये इसमें तदर्थ हो गया था चतुर्थी तत्पुरुष समास। फिर जो है तदर्थम च अर्थश्च बलिश्च हितम च सुखम च रक्षितम च, ये नपुंसक लिंग है। इति तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षितानि तई ही तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित ही, ये त्रितर योग द्वंद है। वो जो मैं पुमलिंग बोल दिया था रक्षित ही, वो पुमलिंग न होकर के नपुंसक लिंग कर दीजिएगा, करांत नपुंसक लिंग तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित शब्द तृतीय व्यक्ति बहुवचन है। इसमें जो है अनुवृत्ति तत्पुरुषा की अनुवृत्ति आ रही है, विभाषा की आ रही है, सुप सुपा समास सब की अनुवृत्ति आ रही है, समर्थ पद विधि का अधिकार चल ही रहा है, तो क्या अर्थ हो गया? चतुर्थी मन चतुर्थ चतुर्थ्यंतम चतुर्थी है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति है, प्रत्यय हो गया, इसलिए प्रत्यय ग्रहणतंत्र विधि चतुर्थ्यंतम ऐसा हो गया। चतुर्थ्यंतम समर्थम सुबंतम तदर्थार्थ बलित सुख रक्षित समर्थ ही सुबंत ही सह समस्यते विकल्पे न समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। जैसे कि चतुर्थ्यंत सुबंत जो है, समर्थ सुबंत जो है, तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षित इन समर्थ सुबंतों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, और तत्पूर्व जो है समास तत्पुरुष समास होता है। तो यहां पर तदर्थ का अर्थ है कि तस्मै इदम, तो तस्मै माने उसके लिए, माने चतुर्थ्यंत, चतुर्थ्यंत का जो अर्थ है, चतुर्थ्यंत माने चतुर्थी विभक्ति से जो युक्त पद है उसका जो अर्थ है, चतुर्थ्यंत पद का जो अर्थ है उसको तद के द्वारा बताया जाता है। इसलिए तस्मै इदम मन चतुर्थ्यंतार्थाय इदम् मन चतुर्थ्यंतस्य अर्थाय इदम्, ऐसा हो गया भाव कि चतुर्थ्यंत का जो अर्थ है उसके लिए यह, ऐसा हुआ। तो जैसे युपाय दारू, ये उपाय दारू अभी हम चल रहे हैं, तो चतुर्थी हो गया, चतुर्थ्यंत हो गया उपाय, और चतुर्थ्यंत के जो चतुर्थ्यंत जो है उसका जो अर्थ है, चतुर्थ्यंत हो गया उपाय, उसका अर्थ है यूप के लिए, अर्थात उसका अर्थ है खंभे के लिए, तो वाक्य तत् जो पद है इसके द्वारा जो है चतुर्थ्यंत का जो अर्थ है उपाय माने वो ग्रहण किया जाता है, उसको बताया जाता है। इसका मतलब हुआ कि उसके लिए यह, तो यहां पर तदर्थेन जो है माने तदर्थेन पदार्थ के द्वारा जो है प्रकृति विकार, प्रकृति का जो विकार भाव है, प्रकृति के जो विकार भाव है उसमें समास चाहते हैं पदार्थ के द्वारा। तो यहां पर यूपाय दारू जो है, तो यूप के लिए दारू, खंभे के लिए दारू, तो प्रकृति हो गया दारू, उसका विकार है यूप, तो प्रकृति के जो विकार भाव है उसमें समास चाहते हैं तदर्थेन के द्वारा। तो तदर्थेन उसके लिए यह, उसके लिए माने चतुर्थ्यंत जो सुबंत है, ये चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत, उस यूप के लिए यह दारू, इस समर्थ सुबंत के साथ युग के लिए दारू जो हुआ, तो उस समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त हुआ है, तो इसलिए यूप दारू बन गया। तो युपगे दारू सु है, और तदर्थ में जो है तदर्थ के साथ, तो दारू हो गया तदर्थ माने उस यूप के लिए यह है, इसे तदर्थ हो गया। तो यूप के लिए यह, तो दारू हो गया, तो तदर्थ के साथ समर्थ सुबंत को प्राप्त होता है, समास होता है, और तत्पुर समास होता है विकल्प से होता है। तो इसलिए यहाँ पर कृत तद समास से प्रातिपदिक संज्ञा, फिर सुप धातु प्रातिपदिक से लुक हो गया, धातु प्रातिपदिक लुक हो जाता है, यूप दारू हो गया। अब यहाँ पर जो है यूप दारू, तो यूप दारू में यूप को पहले रखें कि दारू को पहले रखें, तो वहीं पर जो है प्रथमा निर्दिष्ट समास समास विधायक जो सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुख रक्षित, इसमें प्रथमा विभक्ति से युक्त पद है चतुर्थी, उसके द्वारा जिसको निर्देश किया जाता है, उसके द्वारा युप को निर्देश किया जा रहा है, इसलिए उसकी उपसर्जन संज्ञा है। और युप की उपसर्जन संज्ञा होने से उपसर्जन पूर्वम, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग करना चाहिए, तो युप का ही पूर्व में प्रयोग होगा, इसलिए युप दारु हुआ। और पूर्व जो है यहाँ पर सूले या सू ला करके समोर नपुंसका, सु और अम से नपुंसक अंग से उत्तर सु और अम का जो है लुक हो जाता है, तो यहाँ पर सु का लुक हो गया तो युप दारु बन गया है। ऐसे ही जो है ब्रिक भयम है, तो ब्रिकात भयम या ब्रिके भ्यो भयम इति ब्रिक भयम, ब्रिक के से जो डर, ब्रिके भ्यो भयम इति ब्रिक भयम या ब्रिकात, भेड़िए से डर या भेड़ियों से डर, ब्रिके भ्य जब कहेंगे तो बहुब्रिके भ्यो भयम, तो ब्रिक है और भ्यास है पंचमी विभक्ति बहुवचन, और भयसु है, और यहाँ पर पंचमी भय ना जो इसके माने जो चतुर्थी तदर्थार्थ बलित रक्षित है उसके आगे है पंचमी भय ना द्वितीय माने 2:136। तो पंचमी कहता है इकारांत स्त्रीलिंग पंचमी शब्द प्रथम एक वचन है, भये न अकारांत नपुंसक लिंग भय शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन है, तत्पुरुषा की अनुवृत्ति आ रही है, विभाषा की आ रही है, विभाषा पपरे भजम पंचम से सुप सह सुपा समास की अनुवृत्ति आ रही है, समर्थ पद विधि का अधिकार है, तो पंचमी है तंत्र विधि हो गई सब प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहण, तो पंचम्यंतम समर्थम सुबंतम भय समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। तो पंचम्यंत समर्थ सुबंत भय समर्थ सुबंत के साथ जो है समास को प्राप्त होता है विकल्प से, और वह तत्पुरुष समास होता है। तो ब्रिक ये समास हो गया, और समास होने से कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपदार्थ प्रातिपदिक से लुक हो गया, तो ब्रिक भय हुआ, ब्रिक भय। यहाँ पर भी वैसे ही जो है ब्रिक को पहले प्रयोग है भय को, तो ब्रिक का ही पहले भय प्रयोग होगा, क्योंकि प्रथमा निर्देशम समास उपसर्जनम, समास विधायक सूत्र में जो प्रथमया विभक्तया निर्दिष्टम यत पदम, प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, तो ब्रिक प्रथमा विभक्ति जो है पंचमी भय न उसमें प्रथमा निर्दिष्ट पद है पंचमी, उसके द्वारा जिसको निर्देश करेगा उसके द्वारा ब्रिक को निर्देश किया जा रहा है, इसलिए ब्रिक हो गया उपसर्जन, उपसर्जन होने से उपसर्जन पूर्व से पूर्व प्रयुक्त हो गया, तो ब्रिक पहले हुआ, तो ब्रिक भय है। अब जो है सु आ गया, सु आकर के सु आया, सु को जो है अतोम, अतोम सु अम है अदंत अंग से होता है, सु को जो है अम हो जाता है, और अम होने से फिर अमी पूर्व से पूर्व हो गया, तो ब्रिक भयम बन गया, ब्रिक। अच्छा जी, ये जो है थोड़ा एक बार रुक जाइए, ये स्वाति बोल रही है फिर ऐड करने के लिए, पता नहीं कैसे क्या हो गया, मैं जो है दोबारा करता हूँ। तो ब्रिक भयम, तो ये ब्रिक भयम हो गया। अब आगे है राजपुरुषः, राज्यः पुरुषः राजपुरुषः, तो राजन गस पुरुष राजा का पुरुष है, राजन गस पुरुष। यहाँ पर षष्ठी जो सूत्र है ये 2:2:8 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय दूसरे पाद का 8 नंबर सूत्र है, वो षष्ठी इकारांत निकाल लेंगे, निकाल लीजिए षष्ठी जो है इकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसमें जो है तत्पुरुष की जो है अनुवृत्ति आ रही है, सह सुपा की अनुवृत्ति आ रही है, समासा की अनुवृत्ति आ रही है, विभाषा पपरे बहिरंच वह पंचम्या से विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, तो और समर्थ पद भी तो अधिकार चल ही रहा है, तो क्या षष्ठी प्रथमा व्यक्ति है, इसलिए षष्ठी विभक्ति है, इसलिए प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम, इसलिए तंत्र विधि होगी षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम, ऐसा हो गया, और षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत जो है षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत समर्थ सुबंत जिन समास को प्राप्त होता है, तो यहाँ पर राजन गस और पुरुष जो है वह ये षष्ठ्यंत जो राजन गस है ये समर्थ सुबंत, पुरुष जो समर्थ सुबंत है उसके साथ समास को प्राप्त हुआ, और समास होकर के तत्पुरुष समास होकर के फिर जो है समास हो तो फिर तद्धित समास अष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपोधातु प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक और सुप का लुक हो जाता है। तो लुक हो गया तो राजन पुरुष ऐसा हुआ, राजन पुरुष। अब प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण मान करके यहाँ पर प्रत्यलक्षण मान के गस में फिर न लोप प्रातिपदिक अंत से प्रातिपदिक पद के अंतिम जो नकार है उसका लोप हो जाता, नकार का लोप हो जाता, लोप गया तो राज पुरुष है, राज पुरुष। अब आगे यहाँ पर वैसे ही है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उसर्जनम समास से विधायक के सूत्रे प्रथमया विभक्तिया निर्दिष्टम यत्पदम तत् उपसर्जनम भवति। समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो समास विधायक सूत्र है षष्ठी, वह प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है, तो निर्दिष्ट है, इसलिए षष्ठी विभक्ति के द्वारा जिसको निर्देशित किया जाएगा, तो षष्ठी विभक्ति के द्वारा निर्देशित उदाहरण में राज्य है, इसलिए राजन जो है इसकी उपसर्जन संज्ञा हुई, और उपसर्जन संज्ञा होने से उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में प्रयोग हुआ तो राज पुरुष। और सु ला करके ससज सुरु पूर्व जो है विसर्ग ले आइए, राज पुरुष बन गया। अब सप्तमी है अक्ष सौंड, अक्षेशु सौंड, अक्ष सौंड, अक्ष कहते हैं पासा को, जो जुआ खेलने वाला जो पासा होता है, और सौंड कहते हैं आसक्त, तो पासों में जो आसक्त है उसको कहेंगे अक्ष सौंड। तो पासों में जो आसक्त व्यक्ति हो है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं कहलाता, वो धूर्त होता है, अच्छा नहीं होता। तो अक्षेशु सौंड अक्ष सौंड, तो यहाँ पर अक्ष सुप और सौंड सु, और इस स्थिति में सप्तमी सौंडई ही, ये जो निकाल लीजिए दो एक जो 39 नंबर जो सूत्र है सप्तमी सौंडई ही, सप्तमी इकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, सौंडई अकारांत पुलिंग सौंड शब्द तृतीय व्यक्ति बहुवचन है, अनुवृत्ति है तत्पुरुष तत्पुरुषा की विभाषा विभाषा परिवरंग पंचम्या से विभाषा की सुप की सुभामंत्रित परांगमत्वर से सुप की मृत्यु आ रही है, सह सुपा की मृत्यु आ रही है, और प्राग करण समास से समास की मृत्यु आ रही है, समर्थ पद विधि का अधिकार चल ही रहा है। सप्तमी प्रत्यय है इसलिए तदंत विधि हो गई, प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहण अर्थात अस्मात् प्रत्यय विहित तदादि तंतश्च ग्रहणम्। सप्तमी का अर्थ हुआ सप्तम्यंतम सुबंतम, सप्तम्यंतम समर्थम सुबंतम, और सौंडे ही सौंडे बहुवचन है इसलिए सौंडादि गण लिया जाएगा, सौंड माने बहुवचन होने के कारण सौंडादि गण लिया गया है, इसलिए सौंडा सौंडादि भी ऐसा अर्थ हो गया, माने सप्तम्यंतम समर्थम सुबंतम सौंडादि भी समर्थ ही सुबंत ही सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति, वह तत्पुरुष समास होता है, तो विकल्प से समास हुआ, तो जिस पक्ष में समास हुआ है तो वहां पर अक्ष सुप सौंड सु है, समास होकर के कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुप धातु प्रातिपदिकयो धातु और प्रातिपदिक सुप का लुक हो जाता है, लुक हो गया तो प्रत्यक्ष लुप लुप तो अक्ष सौंड हुआ। यहाँ पर वैसे ही प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम समास विधायक के सूत्रे प्रथमया विभक्तिया निर्दिष्टम यत् पदम तद उपसर्जनम भवति, तो इसलिए यहाँ पर समास विधायक सूत्र है सप्तमी सौंडे, सप्तमी सौंडे में सप्तमी प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट है, और उसके द्वारा यहाँ पर अक्ष सुप को बताया जा रहा है, अक्ष को बताया जा रहा है अक्ष सुप को, इसलिए अक्ष की उपसर्जन संज्ञा हुई, और वह पूर्व में उपसर्जन पूर्वम उपसर्जन जो है पूर्व में प्रयुक्त होता है, तो अक्ष ही पूर्व में प्रयुक्त होगा, तो अक्ष सौंड है, और पूर्व सु ला करके विषय करके अक्ष सौंड बना लीजिए। अब आगे है एक विभक्ति चापुरु निपाते, एक विभक्ति इकारांत स्त्रीलिंग एक विभक्ति शब्द एक इकारांत गलत में बोल दिया, इकारांत यदि स्त्रीलिंग होता तो विसर्ग होना चाहिए, एक विभक्ति जैसे मति ही ऐसा होता, परंतु एक विभक्ति है यहाँ पर विसर्ग नहीं है, इसलिए इकारांत नपुंसक लिंग, इकारांत नपुंसक लिंग एक विभक्ति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और च अव्यपद है अपूर्व निपाते, अकारांत पुमलिंग अपूर्व निपात शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, समास है एक विभक्ति में अर्थ कि एका विभक्ति यस्य तत् एक विभक्ति, जिस एक विभक्ति है जिसके, जिसकी विभक्ति एक है, जिसकी एका विभक्ति ही यस्य, जिसकी विभक्ति एक है, जिस पद की विभक्ति, यस्य पदस्य अन्य पदार्थ है पद, तो जिस पद की विभक्ति एक है, जिस उसको एक विभक्ति कहेंगे, जिसकी विभक्ति एक है वो एक विभक्ति हुआ। माने एक है का मतलब ये हुआ कि वह बदलता नहीं है, निश्चित वही रहता है, वही जो निश्चित रहता है। तो जिसकी विभक्ति एक है, माने एक है माने नियत है, निश्चित है, यहां पर एक जो है निश्चित अर्थ में है, एक जो है निश्चित अर्थ में है। तो एक माने नियत है, जिसकी विभक्ति नियत है, निश्चित है, उसको कहेंगे एक विभक्ति। और अपूर्व निपाते में है पूर्वश्चासौ निपातश्च इति, पूर्व निपातः कर्मधारय समास तत्पुरुष समास हो गया, और न पूर्व निपातः अपूर्व निपातः तस्मिन् अपूर्व निपाते, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति है इसमें प्रथमा निर्देशम समा उपसर्जनम, जो इसके ऊपर जो सूत्र है 143 नंबर सूत्र जो है, इससे जो है उपसर्जनम की अनुवृत्ति आ रही है और समास की अनुवृत्ति आ रही है। तो मतलब समासे की अनुवृत्ति आ रही है, सप्तमी व्यक्ति है यहाँ पर। प्रथमा निर्देशम समा उपसर्जनम में समासे जो है सप्तमी है, यहाँ पर समासे और उपसर्जनम में जो है एचो यहाँ पर लग गया, तो समासय उपसर्जनम हो गया है, और लोप साकल्य से य का लोप हो गया, इसलिए समास उपसर्जनम है। तो इसलिए यहाँ पर समासे है। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया समासे मतलब समास में, यहाँ पर समास से समास विधायक सूत्र नहीं लेंगे, तो ध्यान रखेंगे यहां पर समास से समास विधायक सूत्र न लेकर के जो समस्त पद है समास जो करते हैं, समास का वर्ती जो पदार्थ है उसका जो समास करते हैं वो समास लेना है। माने राजन गंस पुरुष सु इत्यादि जो होता है इस तरीके का, तो वो ये समास लेना है कि बहुत पदों को मिला करके जो एक पद कर देते हैं वो समास, ये समासे का यहां पर ये अर्थ है। माने वहां पर तो समासे का तो समास विधायक सूत्र है, परंतु यहां पर जो समासे का अर्थ है वह ये नहीं है। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया, अर्थ हो गया कि समासे, समासे सति, सति अर्थ माने समास होने पर समास होने पर या समासे सति या समासे विधियमाने या सति माने इसमें जो है समास विधियमान विधान किए जाने पर या विधान किए जाने वाले माने विधान किया जाता हुआ समास में, विधान किया जाता हुआ समास में। यहां पर समासे मतलब ये हुआ कि समास का अर्थ मतलब यहाँ पर ये होता है, वैसे आपने समास का अर्थ बताया संक्षेपीकरणम समासा, संक्षेपा समासा, बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम समासा, आपने ये सिखा है कि अनेक पदों को मिला करके एक पद कर देने का नाम समास है, एक पद करने का नाम समास है। परंतु यहाँ जो है समास जो है, समास जो है एक जो है सिद्धांत है, तादर्थ्यात तात्शब्द्यम भवति, तादर्थ्यात तात्शब्द्यम भवति, तादर्थ्य होने से, तदर्थ होने से तत् शब्द तात्शब्द्यम भवति माने उसी शब्द से युक्त होना होता है, उसी शब्द से उसका प्रयोग किया जाता है तदर्थ होने के कारण। जैसे वास्तव में वह होता नहीं है परंतु उस नाम से उसका प्रयोग किया जाता है, वैसे ही किया जाता है, लोक व्यवहार में देखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं, विवाह जैसे विवाह इत्यादि होता है, विवाह इत्यादि का प्रसंग होता है, तो विवाह इत्यादि का प्रसंग होता है तो उसमें जिसके लिए कपड़ा खरीदा जाता है, जिसके लिए कपड़ा खरीदा जाता है उस कपड़ा का वही नाम रख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वेदश्रवी है, कोई द्रोण है, कोई स्वाति है, और कोई ऐसा समारा हुआ उसमें यदि ले गया कपड़ा, बहुत सारे कपड़े लेने, तो सब में नाम लिख देते हैं। तो वो जो है कपड़ा है द्रोण के लिए है, इसलिए उस कपड़ा का भी नाम द्रोण हो गया व्यवहार में देखा, मतलब ऐसा कर देते हैं, क्योंकि भाई ये द्रोण के लिए, वहां पर द्रोण का मतलब कपड़ा का नाम द्रोण नहीं है, द्रोण के लिए कपड़ा होने के कारण हम कपड़ा को द्रोण कर दे कह दे रहे हैं। ऐसे ही और भी उदाहरण हो सकता है कि जिसके लिए जो चीज होता है हम उसी के नाम से उसको पुकारते हैं, हम उसी को नाम, उसी के नाम से उसको पुकारते हैं। तो ऐसे ही तादर्थ्यात तदर्थ होने, तदर्थ के लिए होने से, उसके लिए होने से, तादर्थ्यात का मतलब हुआ तदर्थस्य भावः कर्मेति तादर्थ्य तस्तादर्थ्यात्, तदर्थस्य भाव कर्मादि तादर्थ्यम तस्मात आदर्थ्यात्। तो उसके लिए होने से, भाव माने होना, उसके लिए होने से तात् शब्दम भवति, तत् शब्द वह शब्द होता है, तत् सचासो शब्द से तत् शब्द, तत् शब्द से भाव इति तात् शब्दम, मन उस शब्द का होना, उसके लिए होने से उस शब्द का होना, अर्थात जिसके लिए जिस पदार्थ का प्रयोग होता है तो उसको उसी नाम से हम पुकारते हैं। जैसे कहते हैं कि आप जाते हैं दर्जी के पास, टेलर के पास, कहते हैं कि शर्ट बनाना है, शर्ट बना दो, शर्ट तो तब बनेगा, मतलब शर्ट तो उसकी संज्ञा है, भावनी संज्ञा, शर्ट तो उसकी संज्ञा है जो बन गया, अभी तो शर्ट बनाई नहीं है, शर्ट तो बनाई नहीं है, जब शर्ट बना ही नहीं है तो उसका नाम शर्ट कैसे हो गया, इसको तो कि वो, इसको वो चीज बनाओ जो जिसका नाम शर्ट है, तो उसके लिए ये कपड़ा है, तादर्थ्यात्ता शब्द भवती, ये जो कपड़ा है वो शर्ट के लिए है, इसलिए शर्ट नाम से कह दिया जाता है, लोक व्यवहार में देखा जाता है, ऐसा कहते हैं कि भाई इसका शर्ट बना दो, शर्ट, शर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं, कहां जा रहे भाई, शर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, पैंट बनाने के लिए जा रहे हैं, जब भाई पैंट बनाने के लिए, पैंट है ही तो क्या बनाने के लिए जाओगे, मन इसको वो चीज बनाने के लिए हम जा रहे हैं जिसका नाम पैंट होगा, तो तदर्थ होने के कारण, पैंट के लिए हुआ कपड़ा होने के कारण वो हम उस कपड़े को भी पैंट नाम से कह देते हैं, तो पैंट हो गया, शर्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, आप विचार लीजिएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि ऐसे ही सिमिलर टर्म्स, वास्तव में वो है नहीं शर्ट, वास्तव में वो है नहीं ये कोई व्यक्ति जिस कपड़ा पे नाम रखा गया हुआ, लिखा गया हुआ है, परंतु लोक व्यवहार में है, होता है उसके लिए होने से। ऐसे ही वास्तव में समास तो राज पुरुष है, माने राज पुरुष है समास, क्योंकि तो बहुनाम पदानाम मिलित्वा, बहुत सारे पदों को मिलाकर के एक पद कर देने का नाम, एक पद होने का नाम समास है, तो राज पुरुष समास है, यूप दारू समास है, परंतु यूप दारू जो समास है उसके लिए है यूप गस दारुसु, यूपाय दारू, राज पुरुष के लिए है राज्य पुरुष, राजंगंस पुरुष, तो इसलिए जो विग्रह वाक्य है उसको भी समास नाम से कह देते हैं, उसको भी समास नाम से कह देते हैं गौणी रूप में, गौणी वृत्ति में। तो इसलिए यहां पर जो है एक विभक्ति चापरू निपाते जो है स्वर्गवा की समास मने अभी समास जिसका विधान किया जाएगा, जिस विग्रह वाक्य से समास का विधान करना है उस विग्रह वाक्य में जो पद नियत विभक्ति वाला होगा, जो पद नियत विभक्ति वाला होगा उसकी भी उपसर्जन संज्ञा होगी। तो समासे बने विधेय माने समासे यत नियत विभक्तिकम पदम, विधेय माने समासे यत नियत विभक्तिकम पदम तत् उपसर्जन भवति। माने समा विधान किए जाने वाले, विधान किया नहीं है, विधान किया जाएगा, तो विधान किए जाने वाले जो समास है उस समास में अर्थात उस विग्रह वाक्य में, उस विग्रह वाक्य वाला जो समास है जिस, तो उसमें जो नियत विभक्ति पद है, निश्चित जो विभक्ति जो बदलता नहीं है, एक ही रहता है, उसको कहते हैं उपसर्जन। भले उसके संबंधी पद में बहुत सारे विभक्ति का प्रयोग हो भी, तब भी उस नियत विभक्ति वाले पद के साथ जो संबंधित पद है वह चाहे भले ही किसी भी विभक्ति वाला पद, अनेक विभक्तियों के साथ संबंध हो, तब भी जो है उस नियत विभक्ति वाले पद की उपसर्जन संज्ञा होती है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि समासे विधीयमाने एक विभक्ति कम नियत विभक्ति कम पदम उपसर्जनम भवति। समास विधीयमान में मन विधीयमान समास में, विधान किए जाने वाले समास में जो नियत विभक्ति वाला पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। कोष्टक में लिखा है तत्संबंधनी पदे बहुभी ही विभक्ति ही युज्यमाने अपि, पर उसके नियत विभक्ति वाले के संबंधी पद में बहुत सारे विभक्ति के युक्त होने पर भी जो है पूर्वम निपातम उपसर्जन कार्यम वर्ज मने होने पर भी उसको उपसर्जन संज्ञा है। कब बोलते अपूर्व निपाते, अपूर्व निपाते मने पूर्व निपात हो गया अपूर्व निपात, तो उपसर्जनम पूर्वम उपसर्जन की पूर्व में प्रयोग होता है, पूर्व में निपात होता है, निपात मने रखना, तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम के द्वारा जो उपसर्जन संज्ञा हुआ तो उस उपसर्जन संज्ञा का तो फल यह हुआ कि उस उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग होता है। परंतु यहां पर जो कह रहा है कि पूर्व निपात जो उपसर्जन है, पूर्व निपात उपसर्जन का जो कार्य है उसको छोड़ करके से अपूर्व निपाते, ऐसा ही अपूर्व निपाते माने पूर्व निपात से भिन्न, पूर्व में पूर्व निपात जो उपसर्जन है उस पूर्व निपात उपसर्जन जो पूर्व निपात जो उपसर्जन है तो उपसर्जन कार्य हो गया ना जी, पूर्व में उपसर्जन का प्रयोग करना एक कार्य हो गया, तो उपसर्जन माने पूर्व निपात जो उपसर्जन कार्य है उसको छोड़ करके उसको नहीं होगा। तो उदाहरण दिया है जैसे निष्कौशाम्बिहि निर्वाराणसीहि, अब यहां पर देखिए निष्कौशाम्बिहि निर्वाराणसीहि तो यहां पर है निष्क्रांतः कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बिहि निष्कांतम कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बिम निष्क्रांतेन कौशाम्ब्याम कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बिना निष्क्रांताय कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बये निष्क्रांता कौशाम्ब्या निष्कौशाम आ गया निष्क्रांता कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बे निष्क्रांतस्य कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बे निष्क्रांते कौशाम्ब्या निष्कौशाम निष्कौशाम्बौ हे निष्क्रांत कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बे। तो यहां पर देख लीजिए, अब यहां पर जो आपने विग्रह देखा, ये जो विग्रह जो समास है, तो आपने क्या देखा? एक देखा निष्क्रांत कौशाम्ब्या कौशाम्ब्या, ये जो कौशाम्ब्या है, ये कौशाम्ब्या जो है ये आपको ये निश्चित है पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक एक वचन। निष्क्रांता कौशाम्ब्या मैंने कौशाम्बी से निकला हुआ, निष्क्रांत का मतलब हुआ निष्क्रांत हुआ निकला हुआ, तो कौशाम्बी से निकला हुआ व्यक्ति ये हो गया। ऐसे ही निष्क्रांतम कौशाम्ब्या, तो वहां पर भी कौशाम्ब्या निश्चित विभक्ति है। कौशाम्बी से निकले हुए को निष्कौशाम्बी मर्थ हुआ, निष्क्रांते न कौशाम्ब्या, वहां पर भी कौशाम्ब्या देखिए उसमें नहीं बदला है, इधर में निष्क्रांत निष्क्रांतम निष्क्रांते न ये सब बदलते जा रहा है, ये सब बदलते जा रहा है, परंतु कौशाम्ब्या कौशाम्ब्या कौशाम्ब्या कहीं नहीं बदल रहा है। तो निष्क्रांत कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बी, निष्क्रांतम कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बी, और निष्क्रांते न कौशाम्ब्या कौशाम्बी से निकले हुए के द्वारा ये निष्कौशाम्बी न कर्त हुआ। निष्क्रांताय कौशाम्ब्या कौशाम्बी से निकले हुए के लिए निष्कौशाम्बय, निष्क्रांतात कौशाम्ब्या कौशाम्बी से निकले हुए से निष्कौशाम्बे का अर्थ हुआ। निष्क्रांतस्य कौशाम्ब्या कौशाम्बी से निकले हुए के निष्कौशाम्बे हुआ, और निष्क्रांते कौशाम्ब्या कौशाम्बी से निकले हुए में हे निष्क्रांत कौशाम्ब्या और हे कौशाम्बी से निकले हुए। तो यहां पर सब जगह कौशाम्ब्या जो है ये नियत विभक्ति वाला पद है, नियत विभक्ति वाला पंचम्यंत पद है, इसलिए कह रहे सर्वत्र एव अत्र कौशाम्ब्या इति नियत विभक्ति कम पंचम्यंतम पदम। कौशाम्ब्या ये पंचमी विभक्ति है, वहां पर पंच विसर्ग का वहां पर इसलिए लोप हो गया था, क्योंकि आगे निष्कौशाम्बी ये सब नीनी है ना जी, इसलिए विभक्ति का लोप विसर्ग का जो है लोप हो गया था, अलग करेंगे तो कौशाम्ब्या होगा। तो कौशाम्ब्या ये नियत पद है, बल्कि उसके संबंधी जो निष्क्रांत पद है ये बहुत सारे विभक्तियों से युक्त है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन सबसे युक्त है। ऐसे ही निर्वाराणसी का भी ऐसे हो जाएगा, वाराणस्या ये जो है निष्क्रांत वाराणस्या निर्वाराणसी निष्क्रांत निष्क्रांतम वाराणस्या निर्वाराणसी निष्क्रांतेन वाराणस्या निर्वाराणसिना निष्क्रांताय वाराणस्या वाराणसी है ना वाराणसये निष्क्रांतात वाराणस्याः निर वाराणसे निर्वाराणसेः वाराणसी है ना, तो वाराणसेः निष्कांतस्य वाराणस्याः निर्वाराणसेः निष्क्रांते वाराणस्याः निर्वाराण सौ हस हो जाते, इसलिए मति की तरह मतो होता है, होता है हे निष्क्रांत वाराणस्याः निर्वाराण से, तो ये इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा और अर्थ वही हो जाएगा, माने वाराणसी से निकले हुए, वाराणसी से निकले हुए को वाराणसी से निकले हुए के लिए के द्वारा, वाराणसी से निकले हुए के लिए वाराणसी से निकले हुए से, वाराणसी से निकले हुए के, वाराणसी से निकले हुए में, वाराणसी हे वाराणसी से निकले हुए, ये ऐसा हो गया। तो इसमें नियत विभक्ति पद जो है वह है निर्वार माने वाराणस्या या कौशाम्ब्या। तो इसलिए कह रहे हैं कि देखो यहां पर उपसर्जन तो है पर तो अविभक्ति चार गुण पाते हैं, माने यहां पर अ पूर्व चाप में माने अपूर्व निपाते हैं, माने अपूर्व निपाते उपसर्जने उपसर्जन वर्जित हुआ, अपूर्व निपात माने पूर्व निपात उपसर्जन को, पूर्व निपात उपसर्जन वर्जित हुआ ऐसा हुआ, पूर्व निपात उपसर्जन को छोड़ करके, तो यहां पर पूर्व निपात उपसर्जन नहीं हो रहा, ये तो उपसर्जन तो हुआ उसके माने उसके आधार पर करेंगे तो वो तो इसमें जो है इसका जो अभी सिद्धि करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका जो है जैसे निष्कौशाम्बी ही है, कौशाम्बी से जो निकल गया, कौशाम्बी एक देश है तो निरसु है और कौशाम्बी कसी है, प्रति व्यक्ति एक वचन, एक वार्षिक है निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, निरादय क्रांत्याद्यर्थे पंचम्या, तो क्रांत्याद्यर्थे निरादय समर्था सुबंता पंचम थे न सुबंती रस समस्य थे। तो क्रांत्यादि अर्थ में जो है निरादि समर्थ सुबंत जो है पंचम्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास हो, समास को प्राप्त हुआ, निरसु कौशाम्बी नचित को समास को प्राप्त हुआ और समास होने से कृत समास्थ सुपदार्थ प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक सुपरलोक हो जाता है, तो निर कौशाम्बी है, निर कौशाम्बी है। तो यहां पर निर कौशाम्बी में एक विभक्ति चार पूर्व निपाते मने समासे विद्यमाने समासे नियत विभक्तिकम पदम उपसर्जनम भवति। तो कौशाम्बी की उपसर्जन संज्ञा हो रही है, तो कौशाम्बी की जब उपसर्जन संज्ञा हो रही है तो उपसर्जन का पूर्ण प्रयोग होना चाहिए था, कौशाम्बी की उपसर्जन संज्ञा हो रही है तो उसको पूर्व में प्रयोग होना चाहिए था, तो पदों के अपूर्व निपाते पूर्व निपात उपसर्जन को छोड़ करके, पूर्व निपात पूर्व में रखे हुए उपसर्जन को छोड़ करके, उसको छोड़ करके ये होता है, तो कौशाम्बी की उपसर्जन संज्ञा हो गई और यहां पर उपसर्जन होने के कारण जो है उपसर्जन होने से यहां पर ये करें कि विग्रह करने पर जो निष्क्रांत शब्द यद्यपि जो है सभी विभक्तियों से युक्त है पर कौशाम्बी यह जो है शब्द नियत पंचम्य विभक्ति है, तो पूर्व निपात कार्य को छोड़ माने कार्य को छोड़कर उपसर्जन संज्ञा होती है, तो पूर्व निपात जो कार्य है वो नहीं होगा उसके अलावा होगा, उसके अलावा जो उपसर्जन का जो कार्य है वह हो जाएगा, परंतु पूर्व निपात जो उपसर्जन है वह नहीं होगा, वह नहीं हुआ, तो कौशाम्बी की उपसर्जन संज्ञा है और उपसर्जन संज्ञा से गो स्त्री उपसर्जन उपसर्जन गो सदर उपसर्जन से प्रत्यंत वो जो हस होता है, तो उपसर्जन है कौशाम्बी और स्त्री प्रत्यंत है, उपसर्जन गो शब्दांत और उपसर्जन स्त्री प्रत्याह जो है इसकी उपसर्जन संज्ञा हुई उपसर्जन होने मतलब इस उपसर्जन है कौशाम्बी की उसको ह्रस्व हो गया तो निरकौशाम्बी ऐसा बन गया। निरकौशाम्बी अब निरकौशाम्बी सू ले आइए प्रसव स्वरूप खड़ा बसाने विसर्जन से विसर्ग सॉरी यहां पर निरकौशाम्बी जो है निर में र खर अवसान और विसर्जनीय खर और अवसान के परे तो अवसान में तो खर है का उसके परे जो रेफ है उसको विसर्जन का निह कौशाम्बी निह कौशाम्बी और इस स्थिति में जो है इदुपधस्य चा प्रत्यय इससे जो है शकार हो गया है निकाल लीजिए 8341 नंबर सूत्र है अष्टम अध्याय तीसरा पाद 41 नंबर सूत्र है 43 नंबर सूत्र है 41 नंबर सूत्र है इसको निकाल लीजिए निकालिए 8341 तो इदूप माने इदुदुपधस्य चा प्रत्ययस्य तो इदुदुपधस्य चा प्रत्ययस्य पहले पदच्छेद करते हैं तो इदुदुपधस्य अकारांत पुंलिंग इदुदुपध इदुदुपध इदुदुपध शब्द तस्य विभक्ति एक वचन है इदुदुपध शब्द और च अव्यय पद है और अप्रत्यय अकारांत पुंलिंग अप्रत्यय शब्द तस्य विभक्ति एक वचन है। अब यहां पर इदुदुपधस्य में समास है पहले इत च उत च द है माने इत च उत च इति इदुतौ इत च उत च इति इदुतौ और इदुतौ उपधेयस्य स इदुप इदुदुपध माने ई और उ उपधा है जिसके जिसके अवयव इकार उकार उपधा है उसको इदुदुप इदुदुपध कहेंगे तस्य इदुदुपधस्य तो ये इतरे तयोग द्वंद बहुपी समास हो गया और अप्रत्यय में है न प्रत्यय अप्रत्यय तस्य अप्रत्यय नहीं तत्पुर समास हो गया। अब इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है इण शह जो 8 से 39 नंबर सूत्र है इससे शह की अनुवृत्ति आ रही है और कुप्पो कपौ च जो 8337 नंबर सूत्र है उससे कुप्पोह की अनुवृत्ति आ रही है और 8-2 जो अंतिम सूत्र है तयवाची संहिताएं उसे संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है और विसर्जनीय से सह जो 8334 नंबर सूत्र है इसे विसर्जनीय से की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी इकार उपधा और उकार उपधा जिसके उपधा इकार है तो इकारोपधस्य माने इदुपधस्य उदुपधस्य अलग अलग करेंगे तो इकारोपधस्य उकारोपधस्य च अप्रत्ययस्य विसर्जनीयस्य सकार आदेशो भवति माने अप्रत्यय प्रत्यय भिन्नस्य विसर्जनीयस्य सकार आदेशो भवति कुप्पोः परतः कवर्ग पवर्गयोः परतः कवर्ग और पवर्ग के परे रहते इकार उपदा भाले और उकार उपदा भाले जो प्रत्यय भिन्न विसर्जनीय है उसको सकार आदेश होता है। तो यहां पर देखिए यहाँ पर कुप्पो कबर्ग और पवर्ग, तो यहाँ पर कबर्ग है क परे है, तो इस कबर्ग के परे रहते क्या है, कबर्ग के परे रहते इकार उपधा अलंत्यास उपधा, रेप से पूर्व में ई है तो इकार उपधा है, तो इकार उपधा वाले जो प्रत्यय भिन्न विसर्जनीय है, यहां पर विसर्जनीय जो है खरबसंयुक्त इकार उपधा वाले जो प्रत्यय भिन्न विसर्जनीय है इसको मूर्धन्य हो गया कबर के पर दिया पवर, तो कबर क परे है इसको निश ऐसा बन गया निश कौशाम्बी। असु आया असु को जो है पूर्व विसर्ग करके कौ निश कौशाम्बी, इसी प्रकार निर्वाराणसी भी जानेगा। बस इसमें केवल जो है इतना ही निर्वाराणसी में खर परे न होने के कारण रॉ को विसर्जन नहीं हुआ और कुछ भी नहीं है। समझ में आया जी? हाँ सर। निर्वाराणसी। अब आगे है अर्थवत् धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवत् सकारांत पुंलिंग अर्थवत् सब प्रथमांत एक वचन है, अधातु अकारांत पुंलिंग अधातु शब्द प्रथमांत एक वचन है, अप्रत्यय अकारांत पुंलिंग अप्रत्यय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रातिपदिकम अकारांत नपुंसक लिंग प्रातिपदिक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अर्थवत् का मतलब कि अर्थ अस्ति यस्य या अर्थ अस्य अस्ति, तदस्यास्मिति मतुप से जो है मतु प्रत्यय हो गया, तो अर्थ है जिसके जिसका अर्थ है, जिस शब्द का कोई अर्थ है वो तो अर्थवत् है, जिस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है निरर्थक है वो अर्थवत् नहीं है। और अधातु है न धातु अधातु हो धातु भिन्न, और न प्रत्यय अप्रत्यय दोनों जगह नहीं तत्पुरुष समास हो गया, तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थवत् शब्द रूपम अधातु अप्रत्यय में परिदास प्रतिषेध, इसलिए धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम अर्थवत् शब्द रूपम अर्थवत् शब्द रूपम प्रातिपदिकम भवति। धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न अर्थवान जो शब्द है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती, तो पुरुष डित्थ कपित्थ कुंडम पीठम इत्यादि जो है पुरुष डित्थ कपित्थ कुंड पीठ इत्यादि की प्रातिपदिक संज्ञा है, और कुंड पीठ में जो है सु आकर के अथोम और अमी पूर्व और उसमें विसर्ग और कुछ विशेष नहीं है। इसमें जो है क्या कहते हैं कि एक विशेष बात बता दूं, ये इससे हट करके है, व्याकरण से हट करके है कि ये जो सूत्र जो होता है मैंने पढ़ाया था शुरू में कि सूत्र कहते ही उसे कि जिसके चहु और मुख हो सब और मुख हो, माने जो जिस शास्त्र का वो सूत्र है उसको तो बताएगा ही, उससे भिन्न को भी बता सकता है, क्योंकि सूत्र कहते ही अल्पाक्षरम असंदिग्धम सर्वा सारवत विषतो मुखम असत्वभम अनवद्यं च सूत्रम सूत्र विदो विदो। तो यहां पर जो है जो विषतो मुखम सब ओर से मुख है, अपने स्थान पर भी सब ओर उसका मुख रहता है और अन्य दूसरा में भी, तो यहां पर हमारे गुरु जी आचार्य विष्णुदेव जी जो हमें पढ़ाए थे तो उन्होंने एक श्लोक बताया था अंतरालाप बहिरालाप ऐसे करके, बहुत अच्छे विद्वान थे, उन्होंने कहा था एक क्वेश्चन है श्लोक है कि कीदृक धीरह वचो ब्रूते को रोगी कश्च नास्तिक कीदृक चंद्रम न पश्यति तत्सूत्रम पाणिनिर्वदा। बोल रहे कि कीदृक धीरह वचो ब्रूते, धीर जो व्यक्ति है वह किस प्रकार के वाणी बोलता है, को रोगी रोगी कौन है, कश्च नास्तिक नास्तिक कौन है, अब कीदृक चंद्रम न पश्यति किस प्रकार के चंद्र नहीं दिखता है, तत्सूत्रम पाणिनिर्वदा वह कौन सा सूत्र है पाणिनि का बताओ। तो इसको उत्तर में कहते हैं अर्थवत् धातु और प्रत्यय प्रातिपदिक। ये कहते हैं कि देखो कीदृक धीर वचो ब्रूते, धीर व्यक्ति किस प्रकार की वाणी को बोलता है, तो बोलते हैं अर्थवत् अर्थवान वाणी को बोलता है, निरर्थक वाणी नहीं बोलता, विद्वान का मतलब ही है जो सार्थक वाणी बोले। वह को रोगी रोगी कौन है, तो बोलते अधातु, वहां पर बहुवरी समास कर देंगे न वेद धातु यस, जिसके पास धातु नहीं है अर्थात जो धातु को सुरक्षित वीर सीमेन और उबा जो है रज और वीर को सुरक्षित नहीं करता, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, तो ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर नाशी मृत्यु है। तो ब्रह्मचर्य का जितना पालन करता है उतना ही व्यक्ति निरोगी होता है, ब्रह्मचर्य का जितना ही व्यक्ति हानि करता है उतना ही व्यक्ति रोगी होता है। इसलिए गृहस्थी को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो को रोगी जो धातु को की रक्षा नहीं करता, और कश्च नास्तिक, नास्तिक कौन है तो बोलते हैं कि अप्रत्यय, जो प्रत्यय, यहां पर प्रत्यय का मतलब होता है विश्वास ज्ञान, जिसको ईश्वर के संबंध में, ईश्वर जीव प्रकृति के संबंध में ज्ञान नहीं है, जो ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं करता है, ईश्वर का ज्ञान ही नहीं है तो क्या ईश्वर के प्रति विश्वास करेगा। तो प्रत्यय माने विश्वास, प्रत्यय माने ज्ञान, प्रत्यय माने उसकी ओर, प्रति अय माने गति, उस ईश्वर की ओर गति जिसकी नहीं है, आत्मा की ओर गति जिसकी नहीं है, और प्रकृति की ओर माने तीनों की ओर गति होनी चाहिए। केवल प्रकृति, आज जो दुनिया है उसका, उसकी गति जो है प्रकृति की ओर ज्यादा है, और कुछ एक तो है कि बस उसकी ओर ही गति है, परमात्मा की ओर है ही नहीं। इसलिए जिसकी परमात्मा की तरफ गति नहीं है, जो परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं करता है, वो जो है नास्तिक है। अकीदृक चंद्रम न पश्यति, किस प्रकार का चंद्र नहीं दिखाई देता है, होते प्रातिपदिकम, पदम पदम इति प्रतिपदम, प्रतिपदम प्रातिपदिकम, प्रतिपद ही प्रातिपदिक है। तो प्रतिपद जो तिथि है अमावस्या के बाद, माने अमावस्या पूर्णिमा चाहे कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष हो, हर दिन चंद्रमा दिखाई देता है यदि माने आकाश स्वच्छ हो तो, बादल न घेरे हो तो, हर दिन चंद्रमा दिखाई देता। परंतु अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आती है, अमावस्या के दिन भी चंद्रमा दिखाई देता है, आप देखेंगे, परंतु अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आती है उस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देती है। इसलिए प्रतिपद के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देती है। तो ये समाज की भी बात कर दिया, उपदेश भी दे दिया, तो इस तरीके से तो आप इस पर विचार कर लीजिएगा। तो अब समय हो भी गया है, आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, किसी तरीके का प्रश्न है तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।